الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے نیچے لائی نبی اسبات دا پانی ملیا ہر اگے جائی مچایا جہاں پلتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجا چشمہ ایک کھولا ایک کجا صبر نہ آوے میں اور کتے ول پجا مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑ حجا الف اندر لبھیندا سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت تن رب سچے دا حجرا دل کھڑیا باغ بہارا سجدیا ہزارا مرشد ملیا باہو کامل مرشد ملیا باہو او آپ لے سی سارا بے بسم اللہ اسم اللہ دا عالم سارا جس دا ایڈ پسارا میں قربان تنہا تو باہوں میں قربان تنہا تو باہوں میں قربان تنہا تو باہوں میں قربان تیرا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا بغداد شہر دی کی نشانی اونچیاں لمبیاں چیرا کفنی با کے رلسا سنگ فقیرا بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سان باہو بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سابو کرسا میرا میرا پیر ملیا جے پیڑ نہ جاوے اس نو پیری کی دھرنا مرشد ملیا ارشاد نہ من مرشد کی کرنا ہدایت نہیں او ہادی کی پھڑنا جے سر دتیا حق حاصل ہوئے جے سر دتیا حق حاصل ہوئے باہو کی پھر ڈرنا پاٹا دامن ہویا پرانا کچرک سیوے درزی باج مربی کسے نہ لدی جی مرض اندر حال دا محرم ملیا سو غرضی اس راول جائیے باہو اس راول جائیے باہو اس راول جائیے باہو جس تھی خلقت دردی پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر ملا کرن وڈیائی گلیاں دے وچ ترن نمانے بغل کتاباں چائی کلام سوائی دوئی جہانی موٹھے باہو جوئی جہانی موٹھے باہو دوئی جہانی موٹھے باہو جنا کھادی ویچ کمائی پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں عالم ہوئے سارے بچارے شکوے لکھ ہزار تارے لکھ نگا جے عالم ویکھے باہو کسے نہ کدی چاڑے پھری پر دل نہیں پھریا کی لیرا تسبیح پھڑ کے نہیں سکھیا کی لہرا علم پڑھے نہیں کھٹیا کی لہرا چلیا بڑھ کے کڑ کڑ کے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھی وے ہو لولو دے وچ ذکر الادا ہر دم پیا پڑی وے فقیر تنہا دا بہو نام فقیر تنہا دا بہو قبر جنہ دی جیوے جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے حسین دے مردے سر مردہ کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے. صادق دین ایمان تنہا دا باہو صادق دین ایمان. رب دے اسا ایسا عشق کمایا مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا چنا تو کر روشنائی تیرا ذکر کرے دے تارے گلیاں دے وچر پھرن نمانے لالا دیون جارے جنا تھی بھارے تاڑی مار ڈانا باہو تاڑی مار ڈانا باہو اسی آپ اڈن آرے چڑ چنا تو کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا سانو سجنا بج ہمیرا قدر نہیں کچھ تیرا جس دے کارن اسا جنم گوایا باہو یار ملے ایک ویرا د دل کالے کو لو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے دل یار پچھانے متا یار بھی کدی سیانے سی عالم چھوڑ مسیح تان سے باہو، جد لگے نے دل ٹکانے دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے